İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları onun soyundan gelenlere verdik. Dünyada onu mükafatlandırdık. Şüphesiz ki o ahirette de salihlerdendir.